Book 2 26 26 26 في الطبيعة doğada doğada أترى ذلك البرج؟ Oradaki kuleyi görüyor musun? Oradaki kuleyi görüyor musun? أترى ذلك الجبل؟ Oradaki dağı görüyor musun? Oradaki dağı görüyor musun? أترى تلك القرية؟ Oradaki köyü görüyor musun? Oradaki köyü görüyor musun? أترى ذلك النهر؟ Oradaki nehri görüyor musun? Oradaki nehri görüyor musun? أترى ذلك الجسر؟ Oradaki köprüyü görüyor musun? Oradaki köprüyü görüyor musun? أترى تلك البحيرة؟ Oradaki gölü görüyor musun? Oradaki gölü görüyor musun? يعجبني ذلك العصفور. Şuradaki kuş hoşuma gitti. Şuradaki kuş hoşuma gitti. تعجبني تلك الشجرة. Şuradaki ağaç hoşuma gitti. Şuradaki ağaç hoşuma gitti. تعجبني هذه الصخرة. Buradaki taş hoşuma gitti. Buradaki taş hoşuma gitti. يعجبني ذلك المنتزه. Şuradaki park hoşuma gitti. Oradaki park hoşuma gitti. تعجبني تلك الحديقة. Şuradaki bahçe hoşuma gitti. Oradaki bahçe hoşuma gitti. تعجبني هذه الزهرة. Buradaki çiçek hoşuma gitti. Buradaki çiçek hoşuma gitti. أنا أرى أن هذا جميلاً. Bunu hoş buluyorum. Bunu hoş buluyorum. أنا أرى أن هذا ممتعاً. Bunu ilginç buluyorum. Bunu ilginç buluyorum. أنا أرى أن هذا رائعاً. Bunu harika buluyorum. Bunu harika buluyorum. أنا أرى أن هذا قبيحاً. Bunu çirkin buluyorum. Bunu çirkin buluyorum. أنا أجد أن هذا مملاً. Bunu sıkıcı buluyorum. Bunu sıkıcı buluyorum. أنا أرى أن هذا فظيعاً. Bunu korkunç buluyorum. Bunu korkunç buluyorum.